पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अद्वैत सिद्धांत की जो बातें हैं उनमें सार चीज क्या है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे नहीं है, ये अनुभव हो जाए। वेदांत सिद्धांत पूरे इसमें है। ये जब तक नहीं हुआ तो उसे लाभ नहीं होता। खास वेदांत सिद्धांत है ये, जड़ चेतन की ग्रंथि दूर कर रहे ना, तो जड़ चेतन ग्रंथि कोई दूसरी नहीं है, ये ही है। शरीर जड़ है और आप चेतन हो, इन दोनों को जो एक माना है यही ग्रंथि है। ये दूर हो जाए, मानो अपना अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए में बात कई आदमियों में आती है, बहुत से प्रश्न उठते हैं, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, ये बात तो फिर भी समझ में आ जाती है, पर मुझे भी कठिन पड़ती है समझने में। बात क्या हुई, जो ममता कर दिया ना, शरीर मेरा है, ये तो ममता कर दी। एक जो दूसरी चीजों की इच्छा है कि धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आराम मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये इच्छा ममता और कामना ये दो चीज। और तीसरी जो तादात्म्य हुआ शरीर के साथ एकता हुई है, शरीर और अपने को एक माना है, ये तीन बातों के कारण से ये बोध असली नहीं हो रहा है। वास्तव में बात ठीक है, क्योंकि इतनी बात तो आप हम सब जानते ही हैं कि शरीर अगर अपना हो तो शरीर अपना है तो मैं शरीर के साथ एक हूँ, तो एक होने पर दूसरे शरीर में कैसे जाएगा, या उसे शरीर छूटेगा, तो शरीर अलग है आप अलग हो, ये बात अनुभव होती है ना, ये तो सबके अनुभव की है। शरीर यहाँ पड़ा रहता है और ये शरीर चला जाता है, तो ये दूर पीछे होता है, पहले एक होता है, ये से थोड़ा ही है, पहले से ही दूर अलग है, वही तो अलग होता है, पहले एक और फिर अलग हो जाए, ये होता है नहीं? कभी ये संभव है क्या, पहले एक और फिर अलग हो जाए? जो अलग होता है वही अलग होता है। दो बात, जो अलग होता है वही अलग होता है, और जो एक होता है वही एक होता है। मानो अलग होने वाला ही अलग होता है, पहले से ही अलग है वही अलग होता है, और पहले से ही एक है वही एक होता है। ये दो बात खास है ये वेदांत की, अद्वैत सिद्धांत की बड़े बड़े ग्रंथ है, वर्षों तक आप पढ़ो, 15-20 वर्ष पढ़ो तो पूरे नहीं होते, ऐसे वेदांत के ग्रंथ है, पर उन ग्रंथों का सार चीज ये थी, शरीर और मेरा संबंध नहीं है और आत्म तत्व परमात्मा साथ एक है, ये दो है वो एक है, अद्वैत है वो। इस किसी से वेदांत क्या है आप बताओ, जो सज्जन वेदांत पढ़े हुए हैं वो बताओ, इन दोनों के सिवाय और क्या है वेदांत में? सब पूरा ज्ञान है इसमें आगे, पूरा 15-20-25-30 वर्षों तक पढ़ो आप वेदांत ग्रंथ, सार क्या निकलेगा कि शरीर संसार में नहीं हूं और परमात्मा ब्रह्म मैं ही हूं, इसके सिवाय और क्या निकलेगा बताओ? खूब बताओ खुशी से, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है इसके सिवाय क्या बताएंगे? खास चीज यही है, ऐसे बातें याद करने 15-20 वर्ष तक पढ़ सकते हैं हम, ग्रंथ पूरी नहीं होंगे पर उसमें सार बात इनके सिवाय। तीसरी बात आप बताओ, कोई क्या निर्णय बताओ, कोई बताओ? आप आते हो तो ठीक है, नहीं हुए तो पढ़ पढ़ क्या हुआ फिर? खास देहाभिमान दूर करना है, ठीक है, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरे लिए है, मेरे लिए भी देह नहीं है, और देह के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी बिल्कुल झूठी बात है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य के द्वारा अनित्य की प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य के छोड़ने से नित्य की प्राप्ति होगी, भिकारी के त्याग से निर्विकार प्राप्ति होगी, भिकारी के द्वारा निर्विकार प्राप्ति कैसे होगी? असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? असत के त्याग से सत की प्राप्ति होगी, इनमें कोई शंका हो तो बोलो। ये आप अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो। बड़े भारी ये अनुभव आपका, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, आप आदर नहीं करते, इस तरफ ध्यान नहीं देते, बेपरवाह करते हैं। बालकपन में था वही आज मैं हूँ, सब आदमी कहते हैं। क्या शरीर इस बालकपन में था तो वो है? क्या आप दूसरे हो गए बालकपन में दूसरे थे आप? तो शरीर और है, आप और हो, और शरीर मेरा कहते हो तो अगर शरीर पर आपका पर्स चलता है, कोई पूछो भाई बहन, शरीर मेरा है तो आप जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो, जितना दिन रखना चाहो उतना रख सकते हो, जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, क्या उस शरीर में परिवर्तन कर सकते हो, कुछ भी उसमें दखल दे सकते हो क्या आप? कुछ दखल नहीं दे सकते फिर अपना कैसे? खूब गहरा विचार करना है, बहुत जल्दी कल्याण हो इससे। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, शरीर का त्याग करना पड़ेगा। शरीर देहाभिमान है, मैं देह हूँ, सही मैं नहीं हूँ, शरीर से अलग अनुभव करना ही पड़ेगा। गीता जी का प्रमाण, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, इदं शरीरं, तो इदंता से ये वृक्ष मैं देखता हूँ तो मैं वृक्ष हो सकता हूँ क्या? जब वृक्ष को मैं इदंता से कह रहा हूँ कायम वृक्ष, ऐसे मैं वृक्ष कहता हूँ जिसको इदंता से, क्या वो वृक्ष मैं हूँ? गीता कह रही है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, एक क्षेत्र है, वो वेत्ति इसको जानते हैं, वो क्षेत्रज्ञ है, तो जानना वाला जानने में आने वाला दो अलग अलग है। यद्यो व्यक्ति तब प्राव क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो प्रत्यक्ष वो है एकदम, और शरीर जड़ है, शरीर चेतन है, स्वभाव से मिलता नहीं, जाति इसकी मिलती नहीं, आदत इसकी मिलती नहीं, साथ इसकी होता नहीं, जीव तो वही रहता है और शरीर बदलता है। गीता में वाशाल से जीर्णा नहीं बताया, पुराने कपड़े जैसे छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे नया शरीर धारण करता है। तो नया शरीर धारण करता है, पुराने को छोड़ता है, तो शरीर से अलग है या नहीं? तो पहला छोड़ता है तो उसे अलग है, अगर धारण करता है उसे भी अलग है। अलग अपने छोड़ता कैसे है, अलग धारण कैसे करता है? पहले धारण नहीं किया, फिर धारण किया तो अपने अलग था पहले से ही, और पहले वाला है उसको छोड़ता है तो अलग है तभी छोड़ता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है। खास बात है वेदांतिक, खास बात विवेक की प्रधानता है। ये विवेक मार्ग है, विवेक मार्ग में ये बात है। शरीर अपना मालूम देता है तो अपना बस चलता है क्या? ये बात खास बात है। मन मेरा है, मन पर आपका अधिकार है, इंद्रियों पर आपका अधिकार है, प्राणों पर अधिकार है, स्थूल शरीर पर अधिकार है, सूक्ष्म अधिकार है, कार्य शरीर पर अधिकार है आपका। नहीं है तो ये मैं कैसे, मेरा कैसे? ये शरीर जानने में आता है। आप जानने वाले हो, आप बुद्धि से भी अलग हो, मैंपन से भी अलग हो। गीता कह रही है भूभिराबोध लो वायु बनो बुद्धि रे उसे अहंकार है, जितना अहंकार की आठ प्रकार की भेद वाली बुद्धि, ये अपरा बुद्धि है, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति जीवात्मा। तो जीवात्मा परा प्रकृति चेतन और ये अपरा प्रकृति जड़। तो जो अहम है, ये अहम जड़ है। अहम जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते हो। आपका स्वरूप जानने में नहीं आता है, बोध होता है तो स्वयं का अनुभव होता है कि मैं हूं। शरीर नहीं है, अहम नहीं हूं, अहम से रहित मैं हूं, ऐसा वो मैं कह सकते हैं। वास्तव तो मैं नहीं है, वहां अपना स्वरूप है। तो ये प्रत्यक्ष बात है। और शरीर के रहते हुए भी सुबह बताई थी बात कि जब आप कोई काम करते हो तब तो शरीर काम आता है, जब काम कुछ नहीं करते उस शरीर में आपके शरीर क्या काम आता है? बैठे हो, सोते हो, उस समय शरीर की क्या जरूरत रहती है? शरीर क्या सहारा देता है? शरीर क्या मदद करता है? शरीर क्या काम आता है? अब आवाज बोलो, आप काम आ जाओ बोलो। और संसार का काम करते वो संसार का है, आपका काम है नहीं, आपका काम नहीं संसार का काम है। तो शरीर की संसार के साथ एकता है। सुबह ही बताया था कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता। आपके लिए भिन्नता है, खास रूप में ममता है, मेरा है ये माना ममता मेरा। और फिर अगर मिल जाए चीज, मिल जाए इच्छा, कामना का त्याग करो तो बहुत लाभ हो जाए। पर और मिले, धन मिले, मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, आराम मिले, मेरे को संसार की बात मिले, ये इच्छा रहती है। तो इच्छा से वो शरीर का अपनापन दृढ़ होता है, और फिर तादाद में है। खूब सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म तो भी जैसे ये अंगुली है, आप देखते हो दो बार नहीं देख सकते, देखा तो बदल गई। इसका बदलना इतना तेजी से होता है जिसमें पंखे का नहीं होता है, पंखे का इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता जितना परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुए बिना माँ के जन्म जब ऐसे थे क्या? भाई बहन सब सोचो, अपनी माता के जन्म लिया उससे वो ऐसे थे, तो बदला है ना? तो बदला कब है, कौन से वर्ष में बदला? कौन से महीने में बदला, कौन से दिन में बदला, कौन से घंटा में बदला, कि प्रत्येक क्षण में बदला है, प्रत्येक क्षण में स्वतः बदलता है। ये बात जचती है बताओ, प्रत्येक क्षण में बदलता है, बदलना ही बदलना स्वरूप है, बदलने बदलने का जो प्रवाह होता है वही शरीर दिखता है। जैसे ईंट है वो रख दी पानी में, तो ईंट जब पानी में भीगती है तो उनमें से वायु निकलता है, तो वायु बूंद और छोटी छोटी बूंदे निकलती है, वो यूं करती है सूख जाती है, हल्दने तो सीधी सीख जाती है। उसमें एक एक कण होता है, एक एक बिंदु होता है, अलग अलग छल है, अब देखा होगा ना, वो एक एक कण अलग अलग होता है और धारा दिखती है, धारा ही दिखती है निकलती हुई, पर छोटे छोटे एक एक बिंदु होता है। उसमें जो वायु है उसमें ईट में, उस वायु में पानी प्रवेश होता है तो वो वायु निकलता है, तो एक एक बूंद निकलती है धारा ही हो, तो वो धारा जैसे निकलती है तो सब एक एक बिंदु है, इस तरह से धारा सब शरीर की धारा एक एक निकलता है, सब हर समय निरंतर बदलता शरीर, और आप वही रहते हो। वही अगर आप नहीं रहते तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप कैसे जानोगे? आप नहीं बदलते हो तभी जानते हो या जागृत आई या स्वप्न आई सुषुप्ति आई, पांच बताई सुबह मूर्छा हुई, ये समाधि आई, ये चतुर्थ अवस्था आई, तो ये बदलने वाली चीज, बदलने वाली, बदलने वाली, आप न बदलने वाले हो। ये तो बात निश्चित है कि अगर आप इस शरीर में ही रहते चिपके हुए तो शरीर में ही रहते हुए शरीर से जा नहीं सकते थे, तो शरीर में स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग लाभ धूरी में जाता है, तो जाता है तो शरीर छोड़ता है, तो शरीर धारण करता है, तो शरीर कैसे हुआ? शरीर से आप अलग हैं, शरीर का और संसार का एक भाव, एक एक आत्मा है, शरीर को संसार को एक है। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रति भी है अधम शरीरा, तो पंच रति भी है शरीर, एक धातु एक धातु। आप स्वयं चेतन हो तो आप चेतन से अलग हो जाते हो, तो आपको ज्ञान जब हो जाएगा तो ज्ञान होने पर गीता में एक बहुत विलक्षण बात कही है, गिदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म में आगता, भगवान के मेरी साधर्म हो जाती, मेरे जो धर्म है वो धर्म, जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसे ही सच्चिदानंद हो जाता है। असत छोड़ के सत, जड़ को छोड़ के चित, दुख को छोड़ के आनंद, ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होते ही मम साधर्म में आगता, मेरी सधर्मता हो गई, जो मेरा धर्म वही उसका हो गया। जगत व्यापार वर्जम आया है वेदांत दर्शन में, जगत की उत्पत्ति स्थिति पर नहीं कर सकता, ये इसमें सामर्थ्य नहीं आती है, ये ईश्वर में ही है, जीव सधर्म हो जाता है, सत्यधारण रूप परमात्मा है, सत्यधारण रूप ये हो जाता है। सर्गे पिंडो पर जाए थे क्यों कारण गुण संगो से सदा सदीवनिशु, गुणों का संग होने से चोर में जाता है, अरे संग है नहीं, अरे असंगो ही है, वही उपनिषदों में इसको असंग बताया है, तो संग है नहीं, असंग है स्वतः। इसमें जो भाई समझते हो, देखो भाई बात कहता हूँ, इस बात को समझते हो और शंका हो वो बोल रहे, हरेक ना बोले, हरेक को बोलने का अधिकार नहीं है, समय बर्बाद होगा। इसमें आपकी शंका हो शरीर में नहीं हो, इसमें कोई गहरी शंका हो तो समझ में आपके अटका होता हो, ये बाधा लगती वो बोलो। शरीर का और जीवात्मा का इसलिए संबंध है कि ये जीवात्मा मन बुद्धि इंद्रियों को पकड़ता है, इससे उसको शरीर मिलता है, तो ये जीवात्मा का और शरीर का संबंध रह गया। आप कहते हैं संबंध नहीं है, संबंध हो गया। संबंध रहता है मन बुद्धि, जैसे जैसे आप वही रहते हो, मन बुद्धि इंद्रिया वही रहती है। आप इधर आ जाओ, आप वही रहते हो, आप दूसरे नहीं होते, मन वही रहता है, इंद्रिया वही रहती है, शरीर वही रहता है। उस मन बुद्धि के द्वारा जो किए गए कर्म है, मन बुद्धि इंद्रिया वही रहती है क्या है? मैं बात पूछू, उसे उत्तर दो। आप तो वही रहते हो, मन बुद्धि इंद्रिया वही रहती है क्या? नहीं तो दूर हुए ना, मन बुद्धि बदलने वाले हुई, आपने बदलने वाले हुई। आत्मा का संबंध उस शरीर से है, तब तक तो मतलब उसका संबंध रहता है। कृपानाथ देखो, आप कृपा करो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इंद्रियां वैसे ही रहती है? क्या मन वैसा ही रहता है? अरे आप बदलते हो क्या? तो झूठ होगी ना। संबंध की बात नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां बदलती है, उनके बाद बदलते हैं, जीवात्मा का बदलता है क्या? नहीं, ये बात भी सॉरी बात है। देखो अब बताओ, अब बताओ दूसरी बात, बिल्कुल मत छेड़ो, पहले इसी बात को विचार करो कि मन बुद्धि इंद्रियां सब बदलती है। बालकपन में जो खिलौने प्यारे लगते थे, आज खिलौने प्यारे लगते हैं क्या? बदलता है ना, परंतु आप खुद बदलते हो क्या? उसमें दूसरे थे, आज दूसरे हो। सब साल बात हो, ठीक समझो। तो शरीर तो निरंतर बदलने वाला है, और ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये तो बात मैंने कही, ये तो विषय ही हमारा है। महान युग बीत जाते, ब्रह्मा जी भी कई वाना होकर मर जाएंगे, तो भी ये नहीं बदलेगा, और शरीर दूसरे क्षण भी नहीं रहता, तो बदलता है। ये दो है अलग, ये अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है, परंतु प्रत्यक्ष बात है कि शरीर बदलता है निरंतर, सिवाय बदलने के वो संसार है ही नहीं। संसार कहते ही उसी गति, जो हरदम गतिशील हो, जगत गत सती थी, जगत जो हरदम बदलता है उसको संसार कहते हैं, और ये कभी नहीं बदलता उसको जीवात्मा कहते हैं। भूतग्राम से वो दूसरी बात छोड़ो, दूसरी बात बिल्कुल भी छोड़ो, दूसरी बात छोड़ो तो फिर शाम को पूछ लेना दूसरी बात, और बात तो मत छोड़ो। खास इस बात पर विचार करो, क्या आप नहीं बदलने वाले हैं? वैसे शरीर भी नहीं बदलने वाला है क्या? अथवा शरीर बदलने वाला है तो आप भी बदलने वाले हो क्या? बात तो ये विचार करना है। आप तो नहीं बदलने वाले हो, शरीर बदलने वाला है, स्वभाव आपका दूसरा शरीर का ही शरीर है। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका शरीर नहीं है, शरीर के आप नहीं हो। ये बात प्रत्यक्ष है, इस बात को गहरा समझो। गहरा समझने में जो कोई अड़चन होती तो वो कुछ ऐसे में फालतू नहीं, बिल्कुल नहीं बोल फालतू। शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, इसमें शंका है क्या? शंका नहीं है तो होगी ना। आपका शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर अधिकार है क्या? तो अपने कैसे हुए? मन बुद्धि इंद्रियों अपने नहीं है, अपना अधिकार नहीं तो अपने कैसे हुए बताओ? ये अपने नहीं है, ये सब परिवर्तनशील अचल है। शरीर सबके सब परिवर्तनशील है, आप अपरिवर्तनशील हो, आपको खुद को इस बात का अनुभव होता है, परंतु संसार में भोगों में रुपयों में ममता है, उसमें आसक्ति है, उसमें प्रियता है, और फिर नई इच्छा है, और तादाद इस कारण से इसका बोध नहीं हो रहा है। ममता छूट जाएगी तो उनके साथ संबंध नहीं रहेगा। जैसे आपकी कन्या है, उसी बड़ी आपके चिंता है, परंतु उसका संबंध हो गया, घर पर अच्छा मिल गया, माँ बाप खुश हो गए कि मेरे पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, तो उसे त्याग देने पर फिर पुत्री वैसी दिखती है क्या जैसे पहले दिखती थी? क्या उस पुत्री की इच्छा चिंता है? फिर प्रसन्नता होती है माँ बाप को, हमारे पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, अब जाओ बेटा अपने घर जाओ। अरे वह लड़की माँ बाप को मानती थी, अंत में इतने हो जाती है याद नहीं आती, बरसों तक वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पीर की याद ही नहीं आती। तो पहले से ही दो है कि नहीं, ये मत कहने का मतलब दो है पहले से, आप अलग हो और दूसरे माँ बाप अलग है, आप अलग हो शरीर अलग है, बूढ़ी हो गई तो शरीर बदल गया, पर आप बदल गए क्या? कार्य जो मैंने कहा सुबह, काम करते हो तो काम करते समय शरीर काम आता है, शरीर में काम न ले हो तो शरीर का क्या उपयोग है आप बताओ? यार काम संसार का है, आपका तो है नहीं, आपका काम थोड़ा ही संसार काम है, तो संसार का काम शरीर करेगा। अब इस तत्व ज्ञान के लिए भगवान ने दो निष्ठा बताई, एक सांख्य निष्ठा एक योग निष्ठा, कर्मयोग और ज्ञान योग दो बताए। ज्ञान योग तो ये भी कहता हूँ, कर्मयोग ये है कि तुम संसार के द्वारा जो संसार की चीज है वो संसार के अर्पण करते रहो, आप से आप अलग हो जाओगे, आपका अलग आपसार हो जाएगा। सांख्य योग विचार के द्वारा अलग करना, और कर्मयोग क्रिया के द्वारा पदार्थों के द्वारा उधर करना, ऐसे करते आप एक रह जाओगे। यद सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग योग से प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग की बात बताऊं, ध्यान देकर सुना आप लोग, अपने को जो चीज मिली है, शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, मन बुद्धि मिली है, पदार्थ मिले हैं, परिवार मिले हैं, जमीन जायदाद मिली है, ये आपको मिली है केवल आपका कल्याण करने के लिए, इनको आप अपने काम में मत लाओ, अपने सुख में अपने भोग मत लाओ, केवल दुनिया के हित में लगाते रहो, अपने काम में न लाओ। जो वेदांत का ज्ञान होता है वो ज्ञान हो जाएगा कर्मयोग से। भगवान ने कृपा कर दी है, ये दी है तुम चीज दे दो, आप ऐसे रहेगी नहीं, ना शरीर रहेगा, ना इंद्रियां रहेगी, ना धन रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना जमीन जात रहेगी, रहेगी नहीं तो रहेगी नहीं वो मौत, तो छोड़ दो उसे, त्याग त्याग करो तो शांति मिल जाएगी, फिर मरने से तो बात सब शुरू हो जाता है। तो मिले हैं आपसे अलग हो रहे हैं, इनको कोई सेवा में लगा दो, ये कर्मयोग मार्ग है। सांख्य योग मार्ग ये है कि विचार के द्वारा ये करोगे जो शरीर में नहीं हो, शरीर में देखा जाए तो अब विचार ध्यान दो, ये चमड़ा में हो गया, चमड़ा में नहीं हूँ तो क्या मांस में हूँ, अच्छा भाई हड्डी में हूँ, इधर आंते में हूँ, मलमूत्र में हूँ, खाया हुआ अनु में हूँ, क्या है इसको सोच से जाओ, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन आप हो, प्रत्यक्ष बात है आप नहीं हो, ये आप इनको जानने वाले हो, ये जानने वाले है मलिन है, आप महान शुद्ध हो, आपके बैठे हुए शरीर शुद्ध दिखता है, और शरीर केवल आप केवल शरीर हो, टुकड़ा कर दो सब भाग जाए यहाँ से, इतना अशुद्ध है, इतना अपवित्र है, एक तोले भर भी चीज पवित्र है क्या शरीर में? फिर भी पवित्र दिखता है इसी भीतर से प्राण लेने से, या प्राण निकल जाए तो वो सफा अपवित्र हो जाएगा, अरे टुकड़ा कर बिखेर दिया जाए उससे भाग जाए यार, इतना अपवित्र है। तो शरीर अलग है आप अलग हो, मरते हैं तो शरीर अलग रहता है आप अलग रहते हो, इस वास्ते आप शरीर से अलग हैं, अभी अभी अलग ही है, क्योंकि शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, आप थोड़े बूढ़े हो रहे हो, आप एकता करके मान ले हो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर के साथ में हाँ हाँ मिला लेते हो, शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, आप बीमार कैसे हो गया, रुपया घाटा लग गया मेरे घाटा लग गया, आपका घाटा कैसे लग गया, आप तो वही है, रुपया आने जाने वाला है, रात और दिन आने जाने वाला है, आप कैसे दुखी हो गए, अपना माना आज सुबह दिशा दिया नहीं, मकान अपना है, अपना है तब तो कोई, लेकिन लकीर भी महाराज ये छेद कर देती है, अगर बिक्री कर दिया अब तोड़ो नहीं, होने से ही सही जीता ऐसा, अपने मेरेपन नहीं है कुछ नहीं दिखेगा। तो शरीर अलग है आप अलग हो, अलग अलग है। हाँ जी, बंधन में जीवात्मा क्यों पड़ता है ऐसा? हाँ तो वो मेरा मान लिया, मकान अलग है आप अलग हो, फिर मकान में क्यों बंध गए आप, मकान में आप एक हो गया, जैसे बन गया 5 लाख रुपए लगे मकान बनाने में, अपनी मर्जी से आपने बनाया, फिर आपके पसंद नहीं रहा, 7 लाख रुपए मिल गए मकान दे दिया, अब पहले जैसा दिखता है क्या, फिर मकान पहले जैसा दिखता है क्या, मानो ममता छूटने पर वो नहीं दिखता, तो ममता से दिखता है, ऐसे शरीर के साथ मेरापन कर लिया ये बंधन हो गया। विदेह राजा विदेह हुए तो देह नहीं था क्या, शरीर तो था ही, पर शरीर रहते हुए शरीर में मैंपन नहीं था, अपने स्वरूप में स्थिति थी। ये कथा सुनने में आती है कि विदेह महाराज ने कह रहा था कोई संत महात्मा ऋषि महर्षि आवे तो खुला आने देना, मैं एकांत उस समय आ जाओ, ऋषि कोई बात पूछना चाहे तो पूछे, तो वो स्त्री के साथ सोए हुए थे, इन्हें स्त्री सोई है इन्हें आप सोए हैं, तो वो सोए हुए देखा ऋषि आए बाहर से, खुली थी गाँव तो बेचगा जो, तो वो देखा देखा तो उसे मन में आया कि स्त्री के साथ सोए हैं ये ज्ञानी कैसे, ये ज्ञानी कैसे, तो स्त्री की छाती पर हाथ था, तो पास में सिगड़ी थी, शीतकाल था, अंगीठी लगी हुई थी, दूसरा हाथ अंगीठी पर रख दिया और थोड़ी भरे भरे मुझे हाथ ले आ जाए, वो शांति बोली हाथ लग जाएगा, तो महाराज जी आज में क्या कि तुम तो स्त्री के लिए रखा रही आपके लिए रखो, अब स्त्री पर रखो और चाहे आग पर रखो क्या फर्क क्या है, वो स्त्री संतोष के लिए तुम्हारे संतोष के लिए, तुम्हें जो बैम हुआ कि स्त्री कैसा है ज्ञानी कैसा है, तुम ये आग में रख दो भैया तुम्हारे संतोष हो जाए, हमारे फर्क क्या है, समय दुख है सुख है स्वस्थ है, सुख दुख सम हो जाएगा, सुख दुख सम है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या है, फर्क हमारे अजी होते हैं यही तो है, आप विचार करो दुख क्यों होता है, सर को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, छोरी को अपना मान लिया, चिंता होगी ब्याह करने पर छोरी को अपनी नहीं माना, मान्यता ही हुई और फर्क क्या पड़ा, पुत्री वही है आप माँ बाप वही हो, और वह घर पर ही बैठी है परंतु मेरी चिंता मिट गई कि नहीं, तो फर्क क्या पड़ा, ये हुई अब अपनी नहीं है, बेटे ही पराय धन है, प्रत्यक्ष बात है, तो अपना पन से दुख होता है, वो अपनापन छोड़ सकते हो आप, अपनापन छोड़ना आता है, गोद चला जाता है तो उस माँ बाप को अपना मानने लगता है, जिसे गोद चले गए अपने माँ बाप को नहीं मानता है, लड़की आपकी पुत्री है आपके घर की चिंता करती है, पर वहाँ चली गई अब वहाँ की हो गई और वहाँ की चिंता होती है उसको, माँ के पास बैठी माँ माँ से कहती माँ भाई को कह मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है, कभी पीर की तकलीफ याद आती है आपको, पूछो पीर में भाई की तकलीफ हो रही है, जहाँ पैदा हुई है, पाली गई है, वो बेचारा धन देता है, कपड़ा देता है, भाई को दो, भाई भाई श्वास नहीं है इसको दो, देता भी है, परंतु चिंता होती है क्या, जैसे अपने घर की होती है वैसे। तो मान्यता हुई ना, हम साधु हो जाते हैं, पीछे कुटुंब भी है, तो कुटुंबी के साथ मोह रखते हैं तब संबंध होता है, असली साधु हो जाए ठीक तरह से तो कुटुंबी एक दिन में सब के सब मर जाए कुछ चिंता नहीं होती, हमें क्या मतलब, ये दूसरे मैं दूसरे अपना, अब गुरु जी को अपना मान लिया वह चिंता होगी, ये तो प्रत्यक्ष बात है। लड़की का दृष्टांत, साधु का दृष्टांत, गोद जाने का दृष्टांत, तो मेरापन छूटते ही चिंता मिट जाती है, मेरापन रहते ही चिंता हो जाती है, तो चिंता मेरापन से होती है, तो मेरापन आप छोड़ सकते हो, ऐसे शरीर में मैं मेरापन छोड़ दो, मैं मेरी का त्याग, निर्ममो निरहंकार शांति मंदिर सदी, निर्ममो निरहंकार, ममता छोड़ी अहंकार छोड़ दी शांति हो जाती, तो अहंकार छोड़ते तो रूप क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति होगा, अहंकार मिट गया तो स्थिति क्या हुई, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति हुई, मैं मेरा छोड़ते ही ब्रह्म स्थिति स्वतः हो जाएगी, प्रसिद्ध तो है वह अब अनुभव हो जाएगा, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों मजे जाकर राम आधार, तो मैं मेरे की रसी है यहाँ, मैं मेरा छोटा शरीर के साथ ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, ये कर्मियों के द्वारा हो जाएगी, ये यस्तु आत्मनिर्देशात् आत्मतृप्तस्तु मानव आत्मनिसंतुष्टता से कार्य न विद्यते, ये कर्मियों के द्वारा हो जाता है, संग दुख सुख स्वस्थ ज्ञान के द्वारा हो जाता है, अहंकार धर्म धर्म ज्ञान के द्वारा हो जाता है, ज्ञान से कर्मयोग से भक्ति योग से आपको अलग अनुभव हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, अपना मानने से चिंता होती है ना, अब बिल्कुल संबंध नहीं है, आप मानोगे स्वामी जी हमारे हैं, अब स्वामी जी बीमार हो चिंता हो जाएगी आपको, होगी कि नहीं बोलो, तो चिंता स्वामी जी थोड़ी होती है, हमने अपना पढ़ा अपना पढ़ा, अरे अपना अपना बदल सकते हैं, अपना बदल बदलना आता है, ऐसे शरीर में भी अपना अपना बदल जाता है, फिर नहीं होता, राजा विदे है उस शरीर चिंता होती नहीं, हर हालत में शरीर शरीर में काम ऐसा ही होगा, काम जैसा दूसरा आदमी सत्ता कर बढ़ने विद्वांस यथा कुरवंती विद्वास तथा कुरियात अशक्त हो लोग आशक्ति तो वैसे ही करे काम वैसे ही करेगा, परंतु भीतर में चिंता नहीं होगी, मेरा पर नहीं होगा, मैं मेरा पर बिट जाएगा, निर्मोह निरहंकार हो जाएगा, ज्ञान योग से निर्मोह निरहंकार, भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार, कर्म योग से निर्मोह निरहंकार, अरे केवल पढ़ाई तो आप कितने करो निर्मोह निरहंकार नहीं होंगे, ममता मिटी ये चिंता गई, शरीर में परिवर्तन होता है तो अपने में कुछ पता नहीं लगता उसका, हाँ पता तो कैसे लगे, शरीर के साथ एक माना है आपने, शरीर के साथ एक मान लिया, अब शरीर के साथ परिवर्तन होता है अपने में परिवर्तन मान लिया, फिर भी नहीं अनुभव होता है महाराज जी, परिवर्तन होता है अपने को अनुभव होता नहीं, शरीर में परिवर्तन होता रहता है लेकिन अपने को पता नहीं लगता, मैं कहा ना जैसे लोहा तप जाए, तपा हुआ लोहा हो लाल हो गया सुर्ख हो गया, अब वो सर लोहा है, जैसी लोहे की आकृति है वैसी अग्नि की आकृति दिखेगी कि नहीं, लोहा अगर लंबा है तो अग्नि भी लंबी होगी, वो गोल है तो अग्नि भी गोल होगी, वो चुंबक से खींचेगा तो लोहा खींचेगा तो अग्नि से ही खींचेगा, और हाथ जलेगा तो लोहे से हाथ जल जाएगा, तो हाथ जलने वाली शक्ति है लोह की, चुंबक में नहीं अग्नि की, और चुंबक एक शरणागति लोक ही, तो लोक और अग्नि दोनों साथ में है। ऐसे आप और आपके शरीर एकता, इसे तादात में कहते हैं, वो एक होने से हमारे शरीर बदला, मैं भी बदल गया, दिखता है शरीर के साथ, मैं भी बदल गया, मैं भी बदल गया, मैं शरीर हूँ, तो उसका अलग अनुभव नहीं होता। हमारी शंका है महाराज जी, शरीर में परिवर्तन होता है, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन शरीर में जो पीड़ा होती है उससे क्यों प्रभावित होता? तो प्रभाव पड़ता है ना, उसकी पड़ी पीड़ा की बात बताओ, पीड़ा का प्रभाव पड़ता है, ख्याल करके सुना अच्छी तरह से, प्रभाव पड़ता है वो दो तरह का होता है, एक तो पीड़ा होती है या अंगुली में पीड़ा होगी तो अंगुली दुखेगी, और एक यहाँ चिंता होगी, भीतर में चिंता होगी कि क्या करे, अंगुली कर जाएगी कर जाएगी, तो अंगुली की पीड़ा तो ज्ञानी को भी होगी पर यहाँ की चिंता नहीं होगी। जैसे बेटा मर जाए तो बेटे मरने का ज्ञान तो होगा पर भीतर में शोक नहीं होगा, जब शरीर से अपने को अलग अनुभव कर लेगा तो अलग अनुभव करने बाद में शोक चिंता भीतर का वो नहीं होगा, बाहर का तो सही होगा, तो तब आपको अनुभव होगा ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ। लड़की अपने घर है अपनी है, तब तो चिंता होती है नहीं कन्या की, कन्या का संबंध हो जाए होता है ना, अरे वह अपनी नहीं रही फिर चिंता थोड़ी होती है, तो ये अपनापन से होता है, शरीर को अपना मान लिया, इस बार शरीर बदलता है तो पता नहीं मैं ही बदल गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तुम बूढ़े गए, न जाए थे मृत नायम भूता भूतावान भूज अदो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्य थे हन्य माने शरीर, शरीर के नाश नाश नहीं होता उसका, तो वो अलग अनुभव होने पर होगा ये, जब तक अलग अनुभव न हो तो ये तो आप जानते हो कि शरीर छूट जाता है तो शरीर की चिंता रहती है क्या, छिन्न हस्तगत करता है, जैसे किसी का हाथ है कट जाए अलग पड़ा है, क्या उस हाथ की पीड़ा आपको अनुभव होती है, क्यों नहीं होती, वो अलग हो गया, तो पीड़ा का अनुभव होना ये और चीज है, अरे पीड़ा होने पर चिंता होनी है और चीज है, तो ज्ञानी के क्या होता है, चिंता मिट जाती है, पीड़ा तो होती है, पीड़ा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है ज्ञानी को भी, परंतु चिंता होती ही नहीं भीतर से, क्यों शरीर है ये बदलता है, तो बात है महाराज जी, अपना मानने से चिंता होती है, हाँ, लेकिन अपना न मानने से चिंता नहीं होती, ऐसा तो उनको होता है ना, तो अपना नहीं मानना मिट जाता है, अपना मानना मिट जाता है ज्ञान होने पर, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, ये जड़ है अलग है, ये ज्ञान हो जाता है फिर चिंता नहीं होती, ये तो करना है, और करना क्या है भाई, ये तो सत्संग करना है, यही तो अनुभव करना है, दुख मिटता है इससे, दर्द थोड़ा मिटता है। हमारी शंका है महाराज जी, शरीर में परिवर्तन होता है लगता है, शरीर में परिवर्तन हो रहा, कैसे परिवर्तन लगे, आप शरीर रूप हुए हो, परिवर्तन होता पता नहीं लगता, पर बालकपन में ऐसे थे क्या आप, ये तो यही मैं तो यही कह रहा हूँ, हाँ तो फिर ज्यादा बदलने से पता लगता है, हरदम बदल तो पता कैसे लगे, आप उस तल्दीन में से ही हुए हो, साथ साथ बदलते रहते हो, साथ साथ बदलते हो, पता कैसे लगे, अपने वहां में हाँ मिला दिए, वो कैसे वहां में हाँ मिला दिए, इधर पड़े तो वैसे ही हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया, आप बूढ़े कैसे हो गए, तो आप शरीर से अलग हैं, नहीं तो शरीर छूटने पर आप रहते हो नहीं रहते हो बताओ, आपको पिंड देगा पानी देगा तो आप रहोगे नहीं रहोगे शरीर बिना, आपकी नित्य सत्ता है शरीर की, अनित्य सत्ता है, भले अगर नाव से पानी देते हो पिंड देते हो नहीं, तो वे है सब मानते हो नहीं है, तो है मान तो शरीर है क्या उनका, शरीर के बिना है भी, तो शरीर के बिना तभी हो सकते, पहले भी शरीर बिना ही थे, शरीर के साथ फिर सही से अलग हो गया थोड़े होता है। अच्छा दूसरी बात बता, मैं सत्संग करते समय आपके कोई नुकसान हो उसका असर कैसा पड़ता है, और सत्संग नहीं रात भर पैसों में लगे हो अगर नुकसान हो तो असर फर्क पड़ता है कि नहीं? तो फर्क पड़ता है, तो वास्तव में वो फर्क पड़ता है, ये प्रत्यक्ष है, तो सत्संग से अगर ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस चीज में फर्क पड़ता है वो अनित्य होती है चीज, आप में खुद में फर्क पड़ता है क्या? खुद तो वही लेते हो, पंचिंदा में फर्क पड़ता है। सत्संग करते हुए 100-200 रुपया कभी खो जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ता, अगर दुकान में रहते हो कमाते हुए 5-4 पैसे खर्च होते तो खर्च पड़ता है। तो ये आसक्ति है तो छूटती है, कम होती है, बढ़ती है, इसका अनुभव होता है ना। मन का ही बात हो जाए तो खुशी ज्यादा होती है, और वो होगी तो क्या है, नहीं होगी ना होगी। तो सत्संग करने से ये शरीर का अध्यास मिटता है, तो मिटता है तो सर्वथा मिट सकता है। जो कम पड़ता है वो मिटने वाला होता है, और मिटने वाला नहीं होता वो कम नहीं होता, है जो ही रहता है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सत्संग करने वालों को, कोई ध्यान देर नहीं करता उसी बात नहीं कहता वह, जो ध्यान से सत्संग करते हैं उनको शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, शोक चिंता कम होते हैं, कम होते तो मिट जाएंगे। थोड़ी सी बात में क्रोध आता है सत्संग करने पर उस फर्क पड़ता है भी? काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, इसमें फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क पड़ता है तो ये अनित्य है, घटती है तो अनित्य चीज है। आप में क्या, आप तो वही हो, आप छोटे बड़े हो जाते हो सत्संग करने से। तो जिस के साथ संबंध है अनित्य का संबंध छूटता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है सत्संग करने वाला। इस वास्ते आप शरीर नहीं है, शरीर को आप जानते हो, शरीर आपको जानता है क्या? तो जानने की शक्ति आप में शरीर में नहीं है ना, शरीर आपको नहीं जान सकता, आप शरीर को जानते हो। अवस्थाएं है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाओं को आप जानते हो, क्या अवस्थाएं आपको जानती है? तो आप ज्ञान स्वरूप हो, जानने का स्वरूप हो, अरे ये बदलने वाली ये नहीं जानती, तो ये अलग है, आप अलग हो, आपकी शक्ति अलग है, आपका स्वभाव अलग है, आपकी जाति अलग है, अनित्य जाति है शरीर की, आपकी नित्य जाति है, शरीर छोड़ने पर भी जाते हो, तो शरीर के रहते हुए भी अनुभव करो कि शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, अगर मेरा है तो अधिकार चलता है जैस पर, तो मेरा कैसे? जितने दोष होते हैं देहाभिमान के कारण होते हैं, देहाभिमान जो कम होगा, जो त्याग वैराग्य हो जाएगा, त्यों ही ये कम हो जाएगा, आप साफ कम हो जाएंगे। जैसे मिट्टी सूखने पर झड़ जाती है ना, ऐसे ही शोक चिंता झड़ जाते हैं, तो क्या शोक करे, क्या चिंता करे? सत्संग करने से फल पड़ता है, तो सत्य का संग होना चाहिए, सत्संग केवल सुनना नहीं है, सत्य के प्रीति होनी सत्य में, उसे फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। शोक चिंता कम होते है तो बात है ही, तो शोक चिंता कम होते क्यों? कि जड़ता है, इसमें शोक चिंता होते रहे क्या परवाही थी? तो जो जो आपको अनुभव होगा तो आपकी चिंता शोक दुख दुख मिटता चल जाएगा, दर्द होगा दर्द भी कम होगा, अंगुली कटने से दर्द होता है, वो दर्द भी जब तक आसक्ति है तब तक बड़ा जोर से होगा, आसक्ति मिटने पर दर्द कम होता, उतना जोर तंग नहीं करेगा, अरे दुख होगा ही नहीं, अंगुली क्या कटी सब का सभी शरीर छूटेगा, सभी छूट जाएगा शरीर। तो शरीर से आप अलग हैं ऐसा अनुभव करें, शरीर से कार्य करते हो तो शरीर का काम सही काम आता है, आप कुछ नहीं करते शरीर क्या काम आता है, इस बात का उत्तर दो। जिस समय कोई काम नहीं करते उस समय शरीर क्या काम आता है आपके, और काम करते वो काम आपका होता है संसार का होता है, संसार ही होते आपका काम होता नहीं। संसार शरीर छूटने पर आपके क्या कमी आती है, शरीर से क्या पुष्टि होती है, शरीर के बिना आपके क्या घाटा होता है, तो आप शरीर से अलग हैं, अभी भी अलग हैं। आप एक मान रहे किस कारण से, ममता से और इच्छा से और तादात्म्य से। अब बताऊं ये छूटे कैसे, ये कैसे छूटे, अब ध्यान ले आप। जैसे शरीर में हूं तो मेरे साथ में शरीर है, तो शरीर के साथ, शरीर मेरे साथ है, कुटुंब है, धन है, घर है, मेरे साथ है। अब इसमें है धन, कुटुंब और शरीर, घर, क्या ये साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, तो वे नहीं चलेंगे। उसको अगर आप पहले से ही अपना न माने कि भाई अपना नहीं है, परिवार की सेवा करनी है, परिवार साथ तो रहेगा नहीं, शरीर की सेवा करनी है, शरीर साथ रहेगा नहीं, रुपया का इधर काम करना साथ रहेगा नहीं, इतना मानने मात्र में शांति मिलेगी और ये साथ रहेगा नहीं। तो एक बात बताऊं, मैंने जैसे पढ़ी है वो कहता हूँ, आपके साथ क्या है, आपके साथ कुछ नहीं है। धन घटता है बढ़ता है, योग्यता घटती है बढ़ती है, शरीर घटता है बढ़ता है, कुटुंब घटता है बढ़ता है, तादाद घटती है बढ़ती है, आप एक ही रहते हो तो आपसे ये अलग है, तो आपके साथ क्या है, हमारे साथ कुछ नहीं है। इस बात को आप मान लो तो क्या मानो कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है, ये स्वीकार करो आप कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकंचन हूँ, कुछ भी साथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और पार्वती जी, नहीं रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी और भगवान एकांत में थे, एकांत में थे तो भगवान ने कह दिया रुक्मिणी जी से कि तेरे को शिशुपाल चाहता था, वहां जाता तू राजरानी बन जाती और हम तो साधारण आदमी है, तो मेरे को क्यों पसंद किया तेने, वहां बड़ा पद मिलता, वो राजा है, हम तो राजा है नहीं, राजा या वो सेन है, मैं तो राजा हूं नहीं, तो तुमने गलती करी, मूर्छित हो गई रुक्मिणी जी, मूर्छित हो गई। तो भगवान ने क्या मूर्छित मत हो, मैं बात कहता हूँ, एकांत में बात होती है विनोद की, तो ये बात विनोद की है, इसमें तेरे सची मान ली, तो विनोद है। वहां भगवान ने कहा हम निष्कंचन है, हमारा कुछ नहीं है, हम निष्कंचन है, निष्कंचन जरा प्रिया, जो निष्कंचन है उनको हम प्यारे लगते हैं, जिसके कुछ नहीं होता, शरीर भी अपना नहीं मानते, द्रव्य अपना नहीं मानते, कुछ भी अपना नहीं मानते, वो मेरे को मानते हैं। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, उनका सहारा नहीं होता, तो हम निष्किंचन है, निष्किंचनों को भी प्यारे लगते हैं। तुम अभी अच्छे राजा के पास जाती अच्छा रहता, हमारा निष्किंचन मारे तो प्यारा लगे, मैं भी निष्किंचन कुछ नहीं है। फिर रुक्मिणी चेत है जो बोली, महाराज आप निष्किंचन हो और आपके भगत भी निष्किंचन है, बड़ी सुंदर व्याख्या करी है, वह ध्यान दे दो, हमका हमारा कुछ नहीं है, आपका क्या हो, आप सब कुछ हो, कुछ भी आपके साथ दूसरी बात होती है क्या, आप ही हो वासुदेव सर्वम और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास क्या, आप ही आप हो, ये आपके निष्किंचन का अर्थ। और भक्त निष्किंचन वे है कि किसी चीज को, शरीर को भी अपना नहीं मानते, मन को भी अपना नहीं मानते, बुद्धि को भी अपनी नहीं मानते, अहं को भी अपना नहीं मानते, इस वजह से निष्किंचन है। तो भक्तों का निष्कंचन पड़ा तो अपनी कोई चीज नहीं है और आपके आपके सिवाय चीज ही नहीं है तो निष्कंचन हो गए। तो फर्क तो है ना, भगवान के निष्कंचन होने में भक्त के निष्कंचन होने में, ऐसे आप सब निष्कंचन है। आप भूल से आपके साथ कोई चीज नहीं, क्यों बदलती है, जो चीजें आपकी बदलती है तो आपके साथ आप नहीं बदलते हो तो नहीं बदलने वाली चीज आपके साथ रहेगी, बदलने वाली चीज आपकी नहीं है तो बदलने वाले को समझो ये मेरी नहीं है। आप अपने को निष्कंचन अनुभव करो कि मेरी चीज कोई नहीं है। उपाय बताओ सही सही रहेगा, हम निष्कंचन है, हमारे कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, हमारे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? चाहिए तो शरीर को चाहिए, मन बुद्धि को चाहिए, इंद्रियों को चाहिए, आपको क्या चाहिए? हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये ठीक अगर अनुभव करो तो बहुत लाभ होगा। हमारी कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए और हमारे लिए कुछ करना नहीं है। आपके स्वरूप में क्रिया है क्या? क्रिया हो तो आप मर जाओगे, तो करना ही आप में नहीं है, चाहना भी आप में नहीं है और फदूरत पदा भी आप में नहीं है, तो अकिंचन है, अचा है और अक्रिय है, इसके अप्रयत्न है आपके प्रश्न है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अपने लिए क्या करोगे बताओ? अपने में क्या कमी है जिसकी पूर्ति करोगे? ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनको ये बात बहुत समझ में आएगी, बात हर एक आदमी नहीं समझेगा। आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप चल दोगे तो ये चीजें मेरे साथ चलेगी क्या? तो अब भी आपके कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके लिए क्या चाहिए? आप किसी चीज को अपनी मान लोगे, शरीर को अपना मान लोगे तो शरीर को चाहिए अपना चाहिएगा। जैसे आप कुंवारे हो तो आपकी चीज नहीं चाहिए, ब्याह होने पर आपके नथ चाहिए, आपके लहंगा चाहिए, आपकी साड़ी चाहिए, खरीदते हो कि नहीं? नथ खरीदते हो, तुम्हारे पास आ जाएगा नथ खरीदोगे हमारे को, क्यों हमारे चाहिए? आप नथ पहनते हो? नहीं नहीं, घर में चाहिए। वह घर में चाहिए आपको चाहना होगी, ऐसे शरीर की चाहना आपकी चाहना होगी, शरीर को अपना मान लिया आपकी चाहना होगी, रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, शरीर बिना आपके क्या चाहिए बताओ? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, क्या चाहिए? तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये स्वरूप स्थिति होने का बहुत बढ़िया उपाय है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए क्या करना है? करना तो प्रकृति में होता है, पदार्थ प्रकृति में है, पदार्थ क्रिया सब प्रकृति के है, आपको क्या करना है? तो मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे भीतर भीतर में बैठ करके अब इसमें शंका जो पूछो, ऐसा अनुभव करो मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ कोई चीज रहती नहीं, ना कोई व्यक्ति रहती है, ना वस्तु रहती है, ना क्रिया रहती है। क्रिया के साथ आपके साथ रहते ही, वस्तु आपके साथ रहती नहीं, व्यक्ति आपके साथ रहता नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। ये अनुभव करो तो इसका अनुभव हो जाएगा, देह रहित का अनुभव हो जाएगा। ना कोई वस्तु मेरे साथ रहती, कोई वस्तु साथ रहती है आपके? कोई आपके साथ व्यक्ति रहता है, भाई बंधु स्त्री पुत्र, ऐसा कोई परिस्थिति घटना रहती है आपके साथ में? तो वस्तु व्यक्ति और क्रिया, क्रिया आपके साथ रहेगा तो आप क्रिया रहित है, आप वस्तु रहित है, आप व्यक्ति रहित है, सच्ची बात है ना? आप ये ऐसा अनुभव करो मेरे साथ रहे, बहुत लाभ हो जाएगा, बड़ा लाभ। ये जो शरीर में अध्यास है ये बढ़ जाएगा। नारायण नारायण। सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद। प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 5 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम